री वरणे, री वरणे, यहां एक संज्ञा हो गया इतोन से उभयपदी, व्री या रसव्री नहीं है, दीर्घ व्री है, व्री में जो री है वो दीर्घ ऋकारांत है। पूर्वाप्लक्षित सप्राप्तेष्टा वादी नाम रसव सरस हो गया, व्री के दीर्घ री को रसव्री आदेश हो गया, व्री नाति रीवरण से णत्व वाच्य मणत्व हो गया, वृणादि वृणादि वृणीध वृणंति वृणासी वृणीध वृणीध वृणामी वृणीव वृणीमह, ये भी सेट है दीर्घ ऋकारांत होने से ध्यान रखना है। वृणीते वृणाते वृणदे वृणीशे वृणाते वृणीध्वे वृणे वृणीवहे वृणीमहे, ववार ववरतु ववरुहो ववरिध ववरतु ववर ववार ववर ववरि ववरिम, ववरे ववराते ववरिरे ववरिषे ववराते ववरिध्वे ववरिध्वे ववरे ववरिवहे ववरिमहे, वरिदा वरिदार वरिदार वरिदासी वरिदास वरिदास्थ वरिदासी वरिदास वरिदास्म, दीर्घोगा वरीतोवा इत्यादि पक्ष है, वरिता वरिदार वरिदार वरिदासी वरिदास्थ वरिदास्थ वरिदासी वरिदास वरिदास्म, आत्रपद इसी प्रकार से दो दो बनेंगे, वरिदा वरिदार वरिदार वरिदासे वरिदास वरिदाध्वे वरिदा हे वरिदास वरिदास्थ हे, वरिदा वरिदा वरिदार वरिदा वरिदार वरिदार वरिता से वरिता सत वरिता द्वे वरिता हे वरिता से वरितास्मय, वरिष्यति यहाँ विचार होगा, वरिष्यति वरिषत वरिष्यन्ति वरिषसि वरिषत वरिषत वरिष्यामि वरिषा वरिषाम, वरिष्यति वरिषत वरिष्यन्ति वरिषसि वरिषत वरिषत वरिष्यामि वरिषा वरिषाम, वरिषते वरिष्यति वरिष्यन्ते वरिषसे वरिष्यति वरिषद्वे वरिषे वरिषा वरिषा में, वरीषते वरीषते वरीषंद वरीषसे वरीषते वरीषद्वे वरीषे वरीषा वरीष्याम है, वृणातु वृणीता वृणीता वृणंतो वृणीहि वृणीता वृणीत वृणीत वृणानि वृणा वृणाम वृणीता वृणाता वृणताम वृणीष वृणाता वृणीध्वम वृणई वृणावहि वृणामहि, अवृणात अवृणीताम अवृणन अवृणाः अवृणीतम अवृणीत अवृणाम अवृणीव अवृणीम अवृणीत अवृणाताम अवृणत अवृणीता अवृणाथम अवृणीध्वम अवृणी अवृणीव ही वृणीमयी, वृणीयात वृणीयात वृणीयादाम वृणीयु वृणीया वृणीयात वृणीयात वृणीया वृणीया वृणीयाम, वृणीत वृणीयाताम वृणीरन वृणीधा वृणीयाथ वृणीध्वम वृणीय वृणीवही वृणीमही। आशलिंग में वूर्या क्यों व्री को उदोष्ठ्य पूर्व से लगेगा, उदोष्ठ्य पूर्व से और हलीच दीर्घ हो जाएगा, उदोष्ठ्य पूर्व से क्या करेगा पहले उत्त कर देगा, उत्त कर से उर होगा, उर्यात है हलीच से दीर्घ हो तो वूर्यात, लिखा है उदोष्टे उत्तम आत्रपदेशु सूत्र ने क्या कर दिया इट विकल्प इट किया और दीर्घ निषेध करता है न लिंगी वृत इटो लिंगी न दीर्घ लिंग सिचोर आत्रपदेशो इट को ही विकल्प कर दिया, सेठ धातु में भी उसने इट को विकल्प कर दिया, न लिंगी ने उसको दीर्घ निषेध कर दिया, दीर्घ विकल्प जो था अतः एक इट वाला एक अनिट वाला दो तो बने नहीं है, इट पक्ष सीधा साधा है वरिशिष्ठ वरिषी आस्था वरिशिरन वरिशिष्ठ वरिषी आस्था वरिषिधम वरिषिधम वरिषीय वरिषी वही वरिषी मही, इट अभाव में उत्त होगा ऊर बनेगा हलिच से दीर्घ होगा ऊर्शिष्ठ ऊर्षी आस्था ऊर्षीरन ऊर्षिष्ठा ऊर्षी आस्ता ऊर्षिद्धम ऊर्षिद्धम एक ही बनेगा ऊर्षीय ऊर्षी वही ऊर्षी वही, और परसेपद में शिक्षित परसेपदेशु क्या करेगा दीर्घ विकल्प को निषेध कर देगा एक ही रूप बनेगा, इसलिए अवारीत वारिष्ठ अम्बा वारिशु अवारीय वारिष्ठ अम्बा वारिष्ठ अवारिशम अवारिश्म अवारिश्म, लेकिन आत्र पद में तीन तीन बनेगा। इट का दीर्घ विकल्प, दीर्घ विकल्प में क्या होगा, अवरिष्ट दीर्घ पक्ष है, दीर्घा भाव है, अवरिष्ट इट ही अभाव हो गया लिंग सूचर आत्र प्रदेश सूत्र से। तब अवूष्ट अवरिष्ट अवरीशातम अवरीशद अवरिष्ठा अवरीशातम अवरिध्वम अवरिध्वम अवरीशी अवरीश्वी अवरीश्वी अवरिष्ठ अवरिशातम अवरिषद अवरिष्ठा अवरिशाद अवरिध्वम अवरिध्वम अवरिशी अवरिश्वी अवरिश्वी अवूर्ष्ट अवूर्षाद अवूर्षद अवूर्ष्ठा अवूर्षाद अवूर्ध्वम अवूर्षी अवूर्ष्वी अवूर्ष्मी। लिटरिंग लकार में एट विकल्प कर दो और दो चार हो जाएगा, अवरिष्यत अवरिषदाम अवरिष्यन अवरिष अवरिषद अवरिषद अवरिषम अवरिष अवरिष्याम अवरिष्यत अवरिषदाम अवरिष्यन अवरिष्य अवरिषदम अवरिषद अवरिषम अवरिषावरिष्याम अवरिषद अवरिषेद अवरिषंत अवरिषद अवरिषेद अवरिषध्वम अवरिष्य अवरिषावरिष्यामहि अवरिषद अवरिषेद अवरिषंत अवरिषद अवरिषेद अवरिषध्वम अवरिष्य अवरिषावरिष्यामहि। धुई कंपन है, धातु आया धुई कंपन है, धुई में यह किस संज्ञा हुई, धातु दीर्घ उकारांत रह गया, धू दीर्घ उकारांत में से सेठ है, उदृदंतर के अनुसार सेठ है, और साथ साथ ही उभयपदी यह किस संज्ञा हो गया, इसलिए उभयपदी है। पूर्वक कार्य होगा वाजिना रस्वा धुनाति धुनाति धुनित धुनंती धुनासी धुनित धुनित धुनामि धुनि व धुनिम धुनिते धुनात धुनते धुनिशे धुनात धुनि द्वे धुने धुनि वे धुनिम है। वलाध्यार धातुकों में प्राप्त नित्य को क्या करता है, ये स्वर तिस्वर तिस्वर धुनि ऊदित वारे विकल्प सिद्ध कर देगा, ये विशेषता वहां का ध्यान रखना है। और दुधाव दुधुवधु दुधुवु दुधविथ दुधविथ विकल्प सिद्ध हुआ, दुधोत दुधुवधु दुधुव दुधाव दुधव दुधविव दुधुविम मकरादि में सिद्ध कर देंगे। धविता इट पक्ष है, इट अभाव है, धोता धोता धोता रो धोता रहा धोता सी धोता सो धोता स्था धोता स्मी धोता सो धोता स्मा धविता धविता रो धविता रहा धविता सी धविता सो धविता स्था धविता स्मी धविता सो धविता स्मा। आतर पद में धोता धोता रो धोता रहा धोता से धोता सा धोता द्वे धोता हे धोता से धोता स्म हे धविता धविता रो धविता रहा धविता से धविता सा धविता द्वे धविता हे धविता स्वे धविता स्म हे। में भी इसी प्रकार से धोषति धोषत धोषंती धोषसी धोषत धोषत धोषामि धोषाव धोषाम धविष्यति धविष्यत धविष्यन्ति धविष्यसि धविष्यत धविष्यत धविष्यामि धविषाव धविष्याम धोषते धोषति धोषन्ते धोषसे धोषति धोषद्वे धोषे धोषाव धोष्यामहे धविष्यते धविष्यति धविष्यन्ते धविष्यसे धविष्यति धविष्यद्वे धविष्ये धविष्यावहे धविष्यामहे। धुना तु धुनीता धुनीतां धुनन्तु धुनि ही धुनीता धुनीतम धुनीता धुनानि धुनाव धुनाम धुनीताम धुनाताम धुनताम धुनिश्व धुनाताम धुनिध्वम धुनै धुनाव है धुनामहि अधुनात अधुनीताम अधुनन अधुना अधुनीतम अधुनीत अधुनाम अधुनीव अधुनीम अधुनीत अधुनाताम अधुनत अधुनीथा अधुनाथम अधुनिध्वम अधुनी अधुनीव ही अधुनीमहि। धुनिया धुनियादाम धुनिरन धुनिया धुनियादम ने धुनिया धुनियादाम धुनियुः धुनिया धुनियादम धुनियात धुनियाम धुनियाव धुनियाम धुनीत धुनियादाम धुनिरन धुनिथाः धुनियाथाम धुनिध्वम धुनिय धुनिवहि धुनिमहि। आश्रलिंग ब्रूयात् ब्रूयात् ब्रूयास्ताम् ब्रूयासु ब्रूयाः ब्रूयास्तम् ब्रूयास्त ब्रूयासम् ब्रूयासु ब्रूयास्म आतर्पण में दो नहीं दोषिष्ट दोषिष्ठ दोषी आस्ताम दोषीरन दोषिष्ठा दोषी आस्ताम दोषिद्धम दोषी दोषी वही दोषी वही तबाव एक पक्ष है धविशिष्ट दविशी आस्ताम दविशीरन दविशिष्ठा दविशी आस्ताम दविशिद्धम दविशिद्धम दविशीय दविशी वही दविशी मई। लुंगलकार अधावित वहां स्तु सु धुई भ्या प्रसय पदेशु से इट नित्य हो जाएगा, तू सु धुई भ्या है ना भ्या प्रसय पदेशु सूत्र क्या रहेगा नित्य कर देगा। अधावित अधाविष्टाम अधाविषु अधावी अधाविष्टम अधाविष्ट अधाविषम अधाविष्ट अधाविष्म विकल्प सिद्ध हुआ, अधविष्ट एक पक्ष है, एक भाग अधोष्टा, अधोष्टा अधोषादम अधोषदा, अधोष्टा अधोषद अधोध्वम, अधोषी अधोष नहीं अधोष नहीं, अधविष्टा अधविषादम अधविषत, अधविष्ठा अधविषाद अधविध्वम अधविध्वम, अधविषी अधविष नहीं अधविष नहीं, अधोष्यत अधोषदम अधोषन, अधोष्य अधोषदम अधोषद, अधोष्यम अधोष अधोषाम, अधविष्यत अधविषदम अधविष्यन, अधविष्य अधविषदम अधविषद, अधविषम अधविष्या अधिष्याम। अतर्वद में अधोष्टा ने अधोष्यता अधोष्यता अधोष्यता अधोष्यंत अधोष्यथा अधोष्यता अधोष्यध्वम अधोष्य अधोष्या अधोष्यामी, अधविष्यता अधविष्येता अधविष्यंत अधविष्यता अधविष्येता अधविष्यध्वम अधविष्य अधविष्या वै अधविष्यामी। ग्रह उपादाने, ग्रह धातु हकार का आकार स्वरित है, स्वरित उभयपदी हो जाएगा, स्वरित अच्छा उसकी संज्ञा होने से स्वरितेत हो गया। अब तो यहाँ की संज्ञा वालों को देखा तो उभयपदी इत, अब स्वरित इत वालों को देखा तो उभयपदी है। ग्रह उपादाने और हांतेश में गिनती नहीं है इसका, इसलिए सेठ भी है। ग्रह धातु से लट प्राप्त ग्रह ना ई, और अंकित होने से स्नागाना क्या हो गया शारदा अपित शासित संज्ञा हुई, लेकिन शारदा अपित सूत्र से वो गिद्वद्भाव हो गया, गिद्वद्वन से गृहिज्ञा हुई, सूत्र से क्या होगा संप्रसारण हो गया, संसार से पूर्व हो जाएगा गृहनाति, गृहनाति गृहणीत गृहणंदी, गृहणासी गृहणीत गृहणीत गृहणामी गृहणीव गृहणीम। आदर में गृहणीदे गृहणादे गृहणदे गृहणीशे गृहणादे गृहणीध्वे गृहणे गृहणीवहे गृहणीमहे। लिटलकार में यहाँ लिट को इट जो हुआ इट वैसे के वैसे रहेगा, दिल नहीं होगा। जग्राह जग्रहतु जग्रुह जग जग जग्राह संसारण होगा ना कितने नंबर में जग्रीहतु हो करना चाहिए, तो ज ग्रह अतुष अशरी कित हो गए ना, फिर ग्रह जैसे क्या होगा संसारण ज ग्री हतु जग्राह जग्रीहतु जग्रीहु जग्रीहतु जग्रीहु जग्रहित जग्रीहतु हो जग्रीह जग्राह जग्रह जग्रीहिव जग्रीहिम जग्रहित एक ही रूप है। अजंतो अकारवान थलीवेड़यम ने शेठ धातु है ना, शेठ धातु होने से यहाँ विकल्पित नहीं होगा, वो नियम नहीं लगा ना, अजंतो अकारवान नियम नहीं लगा, ताश में जो नित्य नित्य होगा वही लगता है नियम। अच्छा एक एक ही रूप बनेगा जग्रहित, आत्रपद में सर्वत्र संसारण हो जाएगा, जगृहे जगृहादे जगृहिरे जगृहिषे जगृहादे जगृहिध्वे जगृहिध्वे जगृहे जगृहिवहे जगृहिमहे। ग्रह धातु से लुटलकार, लुटलकार का इप इप को डा हो गया, डाका बचा सब प्राप्त ताश हो गया, ग्रह ता है इत हो गया, ग्रह पिता बना, इसमें सूत्र आ रहा है ग्रहो अलिटी दीर्घ, ग्रह पंचमी एक वचन, अलिटी सप्तमी एक वचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, एकाच ग्रहेर्भीत दीर्घ नतुलिटी, एकाच जो ग्रह धातु उससे पर में विहित है उसको दीर्घ होता है नतुलिटी, लिट में दीर्घ नहीं होता, अरे दीर्घ होता क्या हुआ ग्रहीता ग्रहीदारो ग्रहीदार ग्रहीतासी ग्रहीतास्थ ग्रहीतास्थ ग्रहीतास्मी ग्रहीतास्व ग्रहीतास्व ग्रहीता ग्रहीदारो ग्रहीदार ग्रहीतासे ग्रहीतासादे ग्रहीताद्वे ग्रहीता हे ग्रहीतास्व ग्रहीतास्म है। इसी प्रकार से श्याम में भी है ना दीर्घ हो जाएगा, ग्रहीष्यति ग्रहीषद ग्रहीष्यन्ति ग्रहीष्यति ग्रहीषद ग्रहीषद ग्रहीष्यामि ग्रहीष्याव ग्रहीष्याम ग्रहीष्यते ग्रहीष्यते ग्रहीष्यन्ते ग्रहीष्यते ग्रहीष्यते ग्रहीष्यद्वे ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यावहे गृह्णातु गृह्णातु गृह्णीताम् ये शब्द संसारण हो ना गृह्णातु गृह्णीताम् गृह्णन्तो गृहाणा बनेगा पहले अपने पढ़ाना हलास्तः शानज्जौ हलन से पर में नहीं है हलास्तः शानज्जौ शानज हो गया गृहाणा गृह्णीतम् गृह्णीता गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम गृह्णीताम् गृह्णाताम् गृह्णताम् गृह्णीष्व गृह्णाथाम् गृह्णीध्वम् गृह्णै गृह्णावहै गृह्णामहै अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन् अगृह्णाः अगृह्णीथम् अगृह्णीत अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीम विदेह आत्मने पद में अगृह्णीत अगृह्णाताम् अगृह्णत अगृह्णीथा अगृह्णाथाम् अगृह्णीध्वम् अग्रिणी अग्रिणी वही अग्रिणीमही विधिलिंग में गृहणीया गृहणीयादाम गृहणीयो गृहणीया गृहणीयादम गृहणीयाद गृहणीयाम गृहणीया गृहणीयाम गृहणीत गृहणीयादाम गृहणीरन गृहणीथा गृहणीयादम गृहणीध्वम गृहणीय गृहणी वही गृहणीमही स्नातित्व ने सर्वत्र संसार हुआ और आश्रम में भी चित्त हो गया ना या सूत्र इसलिए गृह संसार होकर गृहिया गृहिया गृहस्तान गृहसु गृहिया गृहस्तान गृहस्त गृहसन गृहसु गृहस्म नात्र पद में नहीं होगा सेठ है लेकिन इट को दीर्घ होगा ग्रह वाली दीर्घ गृहीशिष्ट गृहीशी आसान गृहीशीरन गृहीशिष्टा गृहीशी आसान गृहीशिद्धम गृहीशिद्धम गृहीशी अगृहीशी वही गृहीशी मही अग्रहित बनेगा अग्रहित ग्रह वाली दीर्घ से दीर्घ हुआ लुंग में परसे पद में ईट सिच का इट ईट से लोप और सवर्ण दीर्घ के रूप में जाया अग्रहित यहां पर वृद्धि क्यों नहीं हुई सिची वृद्धि हलंत लक्ष्य वज वृजंत है ना वज वज हलंत समृद्धि प्राप्त उसे बात दिया था नेटी नेट को बात कराया था अतो हला लगो विकल्प सूचित करना चाहिए उसे बात दिया नियंत क्षण है ना जागृता सूत्र क्या करता है हांतों को निषेध कर दिया इसलिए अग्रही अग्रहीष्टान अग्रहीशु अग्रही अग्रहीष्टम अग्रहीष्ट अग्रहीशम अग्रहीश्व अग्रहीष्म आत्रपद में अग्रहीष्ट अग्रहीशाताम अग्रहीशद अग्रहीष्ठा अग्रहीशाताम अग्रहीध्वम अग्रहीध्वम अग्रहीशी अग्रहीश्वरी अग्रहीश्वरी इट को यहां पर भी दीर्घ हो जाएगा ग्रह वाली दीर्घ श्या में भी इटको दीर्घ होगा अग्रहीष्यत अग्रहीष्यताम अग्रहीष्यन अग्रहीष्यः अग्रहीष्यतम अग्रहीष्यत अग्रहीष्यम अग्रहीष्याव अग्रहीष्याम अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम अग्रहीष्यन्त अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम अग्रहीष्यद्वम अग्रहीष्ये अग्रहीष्याव अग्रहीष्यामहि कुश निष्कर्ष कुशदा तो निष्कर्ष अर्थ में निष्कर्ष में निष्कर्ष में निकालना उष्णाति कुश धातु है लटते सप्रतिष्ठा स्ना का ना मूर्धन शिकार जैसे पर नकार मिल गया इसे क्या होगा नत्तम दशाभ्याम नोना समान पद है उष्णाति कुष्टी तक कुष्टम थी कुष्णासी कुष्टी तक कुष्टी था कुष्टानी कुष्टि व कुष्टि महा परसे पदों में से आतर में नहीं चलाना केवल परसे पद धातु है शकार का कार्य यहाँ उदात्त है उदाती थोआ अजय केल प्रसपति शेषात करतरी प्रश्न पदम चुकोश चुकुश तु चुकुशु चुकोशिथा चुकुश तु चुकुश चुकोश चुकुशिव चुकुशिम कोशिता कोशिदार कोशिदार है कोशिदासी कोशिदास कोशिदास्थ कोशिदासी कोशिदास कोशिदास्म कोशिषति कोशिषत कोशिष्यन्ति कोशिषसि कोशिषत कोशिषत कोशिष्यामि कोशिषाव कोशिष्याम कुष्णाद कुष्णीता कुष्णीताम कुष्णन्तु कुष्णीहि कुष्णीता कुष्णीतम कुष्णीता कुष्णानि कुष्णाव कुष्णाम अकुष्णात अकुष्णीताम अकुष्णम अकुष्णाह अकुष्णीतम अकुष्णीता अकुष्णाम अकुष्णीव अकुष्णीमा कुष्णीया कुष्णीयाताम कुष्णीयुः कुष्णीयाः कुष्णीयातम कुष्णीयात कुष्णीयाम कुष्णीयाव कुष्णीयाम कुष्या कुष्याताम कुष्याशुः कुष्याः कुष्यातम कुष्यास्त कुष्यासम कुष्यासो कुष्यास्म अकोशी तपोशिष्टाम अकोशिषु अकोशी अकोशिष्टम अकोशिष्ट अकोशिषम अकोशिष्म अकोशिष्म अकोशिष्य तपोशिष्यताम अकोशिष्यन् अकोशिष्य अकोशिष्यतम अकोशिष्यत अकोशिषम अकोशिष्याव अकोशिष्याम। सीधा साधा है अशद भोजने, अशधा तो भोजन करना अर्थ में है, या व्याकार उदात्त उदात्त होने से परसेपति भोजन करना सेठ धातु है, परसेपति धातु है। अश लट्ठित सप्राप्तिष्ठा अश नाति मिला देंगे अष्टाति अस्तित अस्तंति अष्टाति अस्तित अस्तित अष्टामी अस्तिव अस्तिम अशान। हिट में क्या होगा अश अश अश आश अदादे रकसंदीर्घ आश आश आशतु आशु आशित आशतु आश आश आशिव आशिम अशिताशितार वशितार अशिता अशितासी अशिता अशितास्थ अशितास्मि अशितास्व अशितास्म अशिष्यति अशिष्यत अशिष्यन्ति अशिष्यसि अशिष्यत अशिष्यथ अशिष्यामि अशिष्याव अशिष्यामः अष्टातु अस्मीतात् अस्मीतान् अस्नन्द अशान अलासः शानद्धौ सूत्र अशान अस्मीतात् अस्मीतम् अस्मीत अस्नानि अस्नाव अस्नाम लंगलगार आस्नात् आस्मीतान् आस्नन् है ना आठ आठ जादिना आठ वृद्धि आस्ना आस्मीतम् आस्मीत आश्नम आश्नीव आश्नीम विद्रिंग में अश्नीयात अश्नीयाताम अश्नीयुः अश्नीयाः अश्नीयातम अश्नीयात अश्नीयाम अश्नीयाव अश्नीयाम अश्यात अश्यात अश्यासाम अश्यासुः अश्याः अश्यास्तम अश्यास्त अश्यासम अश्यासो अश्यास्म आशीत आशिष्टाम आशिषुः आशी आशिष्टम आशिष्ट आशिषम आशिष्व आशिष्म आशिष्यत आशिष्टाम आशिष्यन् आशिष्य अशिष्यतम अशिष्यत आशिष्यम आशिष्याव आशिष्याम। मुष स्थे चोरी करना ये विशेष है, परसेपदी है, मुष धातु चोरी करना है, या भी सकार उत्तर दे का रुदातित्व होने से परसेपदी धातु है। ये भी मुष्णाति नंतनकार क्या प्रतिमर्दन होगा रसाभ्यम नोण समापदे मुष्णाति मुष्टित मुष्णन्ति मुष्णासी मुष्टित मुष्टित मुष्णामी मुष्टिव मुष्टिमः मुमोष मुमुषतु मुमुषुः मुमोषित मुमुषतु मुमुषः मुमोष मुमुषव मुमुषिमः मोषिता मोषितारो मोषितारः मोषितासि मोषितास्त मोषितास्थ मोषितास्मि मोषितास्व मोषितास्मः मोषिषति मोषिषत मोषिष्यन्ति मोषिषति मोषिषत मोषिषत मोषिष्यामि मोषिष्याव मोषिष्यामः। मुष्णात् मुष्णीतात् मुष्णीतां मुष्णन्तु मुषाण मुष्णीतात् मुष्णीतं मुष्णीत मुष्णानी मुष्णाव मुष्णाम लंगलकार अमुष्णा अमुष्णीताम अमुष्णन अमुष्णाह अमुष्णीत मुष्णीत अमुष्णाम अमुष्णीव मुष्णीमा मुष्णीयात मुष्णीयाता मुष्णीयुः मुष्णीयाः मुष्णीयात मुष्णीयात मुष्णीया मुष्णीयाव मुष्णीयाम मुष्यात मुष्यास्ता मुष्यासुः मुष्याः मुष्यास्त मुष्यास्त मुष्यासं मुष्यासो मुष्यास्म अमोषित अमोषिष्टा अमोषिषु अमोषी अमोषिष्ट अमोषिष्ट अमोषिषम अमोषिष्व अमोषिष्म अमोषिष्यत अमोषिषदा अमोषिष्यन् अमोषिष अमोषिष्यत अमोषिष्यत अमोषिषम अमोषिषा अमोषिष्याम। ज्ञा अवबोधने आकारान धातु है, ये अनित धातु है और ये उभयपदी है। ज्ञा धातु उभयपदी है, पीछे परस्पदी लिया और अंत दोबारा उभयपद ले रहा है। और ज्ञा धातु के स्थान में सार धातु का लकार याद रखना, ज्ञा देश होगा ज्ञा जनोर जा, जन को भी ज्ञा देश होता है, ज्ञा को भी ज्ञा देश हो जाता है। पहले आपने पढ़ा है सूत्र को ज्ञा जनोर जा, जा ज्ञा धातु से लट सप्रतिष्ठा ज्ञा नाती ज्ञा को ज्ञा देश हो गया, जानाती मिला जानाती जानी था जानती जाना थी जानी था जानी था जाना भी जानी वह जानी महा आतर्पद में जानी थे जानाते जानते जानी से जाना थे जानी भे जाने जानी वह जानी महे लिट में जज्जा नल आत औ नल औदेश वृद्धि जज्जौ जज्जतु जज्जु आतलोपति जज्ञाथ अजंत न जज्जीथ जज्जतु जज्जा जज्जौ जज्जीव जज्जीम जज्जे जज्जात जज्जिरे जज्जिषे जज्जात जज्जिध्वे जज्जे जज्जीव है जज्जीम है ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता ज्ञातार ज्ञातासी ज्ञातास्त ज्ञातास्थ ज्ञातास्मी ज्ञातास्व ज्ञातास्म ज्ञाता ज्ञातार ज्ञातार ज्ञातासे ज्ञातास्व ज्ञाता द्वे ज्ञाता हे ज्ञातास्व ज्ञातास्म है ज्ञास्यति ज्ञास्यत ज्ञास्यन्ति ज्ञास्यसि ज्ञास्यत ज्ञास्यथ ज्ञास्यामि ज्ञास्याव ज्ञास्यामः ज्ञास्यते ज्ञास्येति ज्ञास्यन्ते ज्ञास्यसे ज्ञास्येति ज्ञास्यद्वे ज्ञास्ये ज्ञास्याव ज्ञास्यामहे लोट लगात सिद्ध हो गया ज्ञा को ज्यादेश हुआ जानाती तायरु जानातु जानीता जानीताम जानन्तु जानी ही जानीता जानीतम जानीत जानानी जानाव जानाम आतर्वत में जानीताम जानाताम जानदाम जानीष्व जानाथाम जानीधम जाने जानावहे जानामहे आतर्वत प्रसपद लंगलकार अजानात अजानात अजानीतः अजानन अजानाः अजानीथ अजानीथ अजान और अजानाम अजानीवः अजानीमः आतर्पद में अजानीत अजानाताम अजानत अजानीथः अजानाथाम अजानीधम अजानी अजानीवहि अजानीमहि विधिलिंग प्रसय पद जानीयात जानीयाताम जानीयुः जानीयाः जानीयातम जानीयात जानीयाम जानीयाव जानीयाम आतर्पद में जानीत जानीयाताम जानीरन् जानीथः जानीयाथाम जानीध्वम् जानीय जानी वही जानी मही आश्रलिंग प्रसपद में क्या होगा संयोगादि है आदन धातु है तो एक हो जाएगा जीया वान्निस संयोगादे है संयोगादे और पूर्वोक्त से भिन्न हो तो विकल्प होता है इसे जेया ज्याया दोनों बनेगा जेया जेयास्ताम जिया सुह जिया जेयास्तम जियास्त जियासम जिया स्व जियास्म ज्ञाया ज्ञायास्ताम ज्ञायासु ज्ञाया ज्ञायासम ज्ञायास्थ न्यायासम ज्ञायास्व ज्ञायास्म आश्रम में आतर्पद में ज्ञासीष्ट ज्ञासीष्ट ज्ञासीयास्ताम ज्ञासीरन ज्ञासीष्ठा ज्ञासीयास्ताम ज्ञासीध्वम ज्ञासीय ज्ञासी वही ज्ञासी मही लुंगलकार प्रश्न पद यम रमन माताम साक्ष आदंदत्व है ना सकागम हो गया धातु को और सिच को इट भी हो गया वही भी शेर धातु है अनिट होता तो भी इट हो जाता नहीं धातु अनिट है ज्यादा धातु अनिट है तो भी सिच में सूत्र के वजह से इट कर दिया गया सेट हो गया वो अज्ञासीत अज्ञासीत अज्ञासिष्ठाम अज्ञासिशु अज्ञासी ही अज्ञासिष्ठम अज्ञासिष्ट अज्ञासिषम अज्ञासिशु अज्ञासिष्म आतर्पद में अज्ञास्ता अज्ञासाताम अज्ञासद अज्ञास अज्ञासाथाम अज्ञाध्वम अज्ञासी अज्ञास्वहि अज्ञास्महि लिंगलकार अज्ञास्यत अज्ञास्ताम अज्ञास्यन अज्ञास्य अज्ञासतम अज्ञासत अज्ञास्यम अज्ञास्य अज्ञास्याम अज्ञासत अज्ञास्येताम अज्ञास्यन्त अज्ञास्यताः अज्ञास्येताम अज्ञास्यध्वम अज्ञास्य अज्ञास्याव अज्ञास्यासमहि अब ह्रस्वृंग आ गया देखो आतर्पदि केवल आतर्पद वाला आ गया वृंग संभक्त वृंग धातु संभक्ति अर्थ में संभक्ति मैंने सम्यक भक्ति करना सम्यक रूप से सेवा करना वृंग धातु नित संज्ञा होती है अंगित हो गया, अंगित होने से आतन पद अनुदातंगित आत्र पद अनुसार हो जाएगा। व्री दास लट क्षत प्राप्त व्री न टिप्पणी होगा ना आतर पद लट लट सब प्राप्त स्ना व्री न तेरे तम व्री न ते लगा ना क्या गो ई व्री नी ते दंत्रकार को मृदन का वीरण समाच्य वृणीते वृणाते वृणते वृणीशे वृणाथे वृणीध्वे वृणे वृणीवहे वृणीमहे वव्रे वव्राते वव्रिरे वव्रिशे वव्राते वव्रिध्वे वव्रे वव्रीवहे वव्रीमहे व्रिंग व्री भ्याम विनी काचो ठीक है सेठ इसलिए सेठ है नहीं ठीक है फिर वीर भी ध्वको इतवा हो नहीं रहा वृषे वृथे बने वृद्धे की बनेगा वब्रे वब्री वी महे क्यों कृषि भ्री सूत्र से विशेष रूप से व्री का ग्रहण किया है कृषि भ्री व्री धातु व्री किया है ना इसीलिए लिट में अनिट होगा और अन्यत्र अनिटोपी इट हो जाता है या सेठ होने पर भी अनिट हो जाएगा लिट नकार क्यों वो आठवीं गिनती है क्री श्री भ्री व्री इसलिए सेठ होने पर भी लिट में अनिट हो जाएगा लिट में अनिट हो जाएगा ये ध्यान रखना है।